أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين كفروا ينادون لمقت الله أكبر من مقتكم أنفسكم إذ تدعون إلى الإيمان فتكفرون. قالوا ربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين فاعترفنا بذنوبنا فهل إلى خروج من سبيل. ذلكم بأنه إذا دعي الله وحده كفرتم وإن يشرك به تؤمنوا فالحكم لله العلي الكبير. هو الذي يريكم آياته وينزل لكم من السماء رزقا وما يتذكر إلا من ينيب. فادعوا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. رفيع الدرجات ذو العرش يلقي الروح من أمره على من يشاء من عبادي لينذر يوم التلاق. يوم هم بارزون لا يخفى على الله منهم شيء. لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار. اليوم تجزى كل نفس بما كسبت لا ظلم اليوم إن الله سريع الحساب. وأنذرهم يوم الآزفة إذ القلوب لدى الحناجر كاظمين. ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع. يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور والله يقضي بالحق. والذين يدعون من دونه لا يقضون بشيء إن الله هو السميع البصير. صدق الله العظيم. إن الذين كفروا ينادون. بلا شبہ وہ لوگ جو کافر ہیں انہیں پکارا جائے گا, بتایا جائے گا کہ اللہ تعالیٰ تم سے ناراض ہے, بیزار ہے, اس سے زیادہ کہ تم اپنے نفسوں سے جتنے بیزار ہو. کس وقت؟ کہ جب تمہیں بلایا جاتا ہے ایمانیات کی طرف کہ ایمان لاؤ. فتکفرون, تم انکار کرتے ہو. قالوا ربنا, آخرت میں یہ کافر لوگ یوں کہیں گے, اے ہمارے رب ہم مر چکے ہیں دو مرتبہ. وأحييتنا اثنتين, زندہ ہو چکے ہیں دو مرتبہ. ہم اپنے گناہوں کا اعتراف کرتے ہیں, کیا اب ہمارے کوئی نکلنے کا کوئی راستہ ہے؟ ذالکم, فرمایا جائے گا یہ تمہیں اس لیے یہ سامنا کرنا پڑا کہ جب تمہیں بلایا جاتا تھا اللہ وحدہ لا شریک ذات کی طرف کفر تم انکار کرتے تھے, اور اگر اس کے ساتھ کوئی اور شریک کا ذکر ہوتا تو تم ایمان لاتے. فالحکم للہ العلی الکبیر, بس حکم اس اللہ کا ہی ہے جو بلند و بالا ہے. هو الذی یریکم آیاتہ وینزل لکم من السماء رزقا, وہ اللہ وہ ہے جو تم کو اپنی نشانیاں دکھاتا ہے. ان نشانیوں میں سے بڑی آسان نشانی یہ ہے کہ تمہارے اوپر آسمانوں سے بارش کی صورت میں رزق نازل کرتا ہے. وما یتذکر الا من ینیب, اس بات سے بھی نصیحت حاصل وہی شخص کرتا ہے جو رجوع اللہ رکھتا ہو. فادعوا اللہ مخلصین لہ الدین, تم اللہ ہی کو پکارو اخلاص کے ساتھ, اسی کی تابعداری کرتے ہوئے. ولو کرہ الکافرون, اگرچہ کافر تو اللہ کو پکارنا ناپسند سمجھتے ہیں. اللہ کی ذات وہ ہے جو رفیع الدرجات ذو العرش ہے, بلند صفات والے عرش والا ہے. یلقی الروح من امرہ علی من یشاء من عبادی, اللہ تعالیٰ بھید کی بات, راز کی بات اپنے حکم میں سے اس شخص پر ڈالتا ہے جس پر چاہتا ہے اپنے بندوں میں سے, تاکہ وہ میرا بندہ یوم التلاق, لوگوں کو ملاقات کے دن کے لیے ڈرائے, یعنی قیامت کے دن, جس دن کے لوگ سارے کے سارے کھڑے ہو جائیں گے, ظاہر ہو جائیں گے. لا یخفی علی اللہ منہم شیء, اللہ کے سامنے کوئی چیز بھی مخفی نہیں رہے گی. اور اللہ اس وقت یہ اعلان کریں گے کہ آج کس کی بادشاہی ہے. للہ الواحد القہار, جواب ہوگا کہ اللہ ہی کی بادشاہی جو اکیلا ہے, زبردست ہے. الیوم تجزا کل نفس بما کسبت لا ظلم الیوم, بتایا جائے گا قیامت کے دن کہ آج ہر جی کو اپنے کیے کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا, کسی پر ظلم نہیں ہوگا اور حساب بہت جلد ہو جائے گا. وانذرہم یوم الآزفہ, اے مخاطب آپ ڈرائیں, یا اے نبی آپ لوگوں کو ڈرائیں, آنے والے دن سے مراد قیامت کا دن ہے. اذ القلوب لدى الحناجر كاظمين, وہ قیامت کا منظر اتنا سخت ہوگا کہ لوگوں کے دل ان کے حلقوں پر پہنچ جائیں گے اور بہت مشکل سے اندر وہ اس کو پی رہے ہوں گے. مال الظالمین من حمیم, کافروں کا تو کوئی دوست بھی نہیں ہوگا جو کام میں آئے, ولا شفیع یطاع, نہ کوئی سفارشی ہوگا جس کی بات مانی جائے گی. یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور, اللہ تو کنکشیوں کرنے والوں کو بھی جانتا ہے اور جو دلوں کے اندر چھپی ہوئی چیزیں ہیں اللہ اس کو بھی جانتا ہے. واللہ یقضی بالحق, اللہ فیصلہ کرے گا ٹھیک ٹھیک. وہ لوگ جو اللہ کے علاوہ دوسروں کو پکارتے تھے, لا یقضون بشیء, کوئی فائدہ انہیں نہیں ہوگا, بلا شبہ اللہ تعالیٰ وہ سننے والا اور دیکھنے والا ہے. گزشتہ سبق میں بات ہو رہی تھی وقہم السیئات ومن تق السیئات یومئذ فقد رحمتہ. یہ فرشتے مومنین کے لیے دعا کر رہے تھے. ہم وہ جو آیتیں کل کے سبق میں گزری تھیں کہ فرشتے ایمان والوں کے لیے دعا کرتے ہیں جو عرش کے ارد گرد کھڑے ہیں, خصوصاً دعا کرتے ہیں وہ. فرشتوں کی آخری دعا یہ تھی کہ اے اللہ آپ ان لوگوں کو عذاب سے بچا دیں, ایمان والوں کو, اور جس کو آپ نے عذاب سے بچا لیا اس دن فقد رحمتہ, آپ کی اس کے اوپر بڑی مہربانی رہی, اور یہی بہت بڑی کامیابی ہے. یہ ذالک ہو الفوز العظیم ہے. ذالک الفوز العظیم بھی ہو نا جی, ترجمہ یہی ہے کہ یہ بڑی کامیابی ہے, لیکن جب عربی زبان میں حسر مقصود ہوتا ہے کہ اس کے علاوہ دوسری شک نہیں ہے, اس میں پھر درمیان میں نا ایک تاکید لاتے ہیں, ذالک الفوز العظیم, یہ بڑی کامیابی ہے, یہ ترجمہ صحیح ہے. ذالک ہو الفوز العظیم میں حسر ہے, یہ ہی بڑی کامیابی ہے جو آخرت میں اللہ کے عذاب سے بچ گیا, یہ ہی بڑی کامیابی, اس کے علاوہ اور کوئی کامیابی کا راستہ نہیں ہے. جس طرح قرآن مجید نے پہلے پارے میں فرمایا اولائک علی ہدی من ربہم و اولائک ہم المفلحون, اولائک المفلحون یہ کامیاب لوگ ہیں. ہم کو درمیان میں جو لاتے ہیں نا, یہ تاکید اور حسر کے لیے ہوتا ہے کہ یہی لوگ کامیاب ہیں جنہوں نے بن دیکھے اللہ پر ایمان لایا اور چیزوں پر ایمان لایا, یہی کامیاب ہے. یہاں بھی حسر لائے کہ جس کو آخرت میں اللہ نے اپنے عذاب سے بچا لیا بس یہی کامیاب ہے, دوسرا کوئی کامیاب نہیں. اور بچے گا کون, بچے گا کون, وہ بچے گا جس نے دنیا میں ایمان صحیح لایا, اعمال صالح کا صحیح کرتا رہا, گناہوں سے بچتا رہا, توبہ استغفار میں رہا, یہی بچے گا. آج کے سبق میں کافروں کا پہلے ذکر ہے کہ میدان حشر میں انہیں یہ بتایا جائے گا کہ تم آج اپنے آپ سے بیزار ہو رہے ہو, کل دنیا میں اللہ تم سے بھی یوں بیزار تھا. اللہ نے اپنے پیغمبر بھیجے, برگزیدہ پیغمبر, معصوم ہستیاں, اور پھر ان پر اپنی مطلب کتاب نازل کی, وہی آتی تھی, تم ان کی بات سننے تک کے لیے تیار نہیں تھے, تو اس وقت اللہ بھی ناراض ہوتا تھا. جیسے آج تم اپنے نفس سے ناراض ہو رہے ہو کہ کاش کہ ہم نے دنیا میں بات مانی ہوتی تو آج یہ نہ ہوتا, تو کل دنیا میں جو تم نے اللہ رسول کے ساتھ کیا ہے تو اس وقت یہ ناراضگی اللہ کو بھی تھی. فتکفرون, جب تمہیں بلایا جاتا تھا ایمان کی طرف تم انکار کرتے تھے, آج کیا اقرار کرتے ہیں؟ کافر لوگ کہنے لگے ربنا امتنا اثنتین واحییتنا اثنتین, اے اللہ آپ نے ہمیں دو مرتبہ مارا ہے وہ بھی ہم نے دیکھ لیا, دو مرتبہ زندہ کیا وہ بھی دیکھ لیا, آپ کی قدرت کا اعتراف ہو گیا ہے, اب ہم اپنے گناہوں کا بھی اقرار کرتے ہیں. لیکن یہ ہے کہ اب کوئی نکلنے کا راستہ بھی ہونا چاہیے, اب تو سامنے ساری جہنم اور یہ کچھ نظر آ رہا ہے. تو امتنا اثنتین, دو مرتبہ کیا ہے, عثمان کر دو نا, چارجنگ کر رہی ہے. امتنا اثنتین, دو مرتبہ موت اے رب ہمیں آپ نے دکھا دی. ایک تو جو شکم مادر میں شروع میں بندہ ہوتا ہے اس میں روح نہیں ہوتی, وہ موت ہی ہوتی ہے, اور دوبارہ جو دنیا میں مار دیا تھا قبروں میں چلے گئے تھے, یہ دو موتیں ہیں. واہ یہی تنسنتین, جب پیدا کیا ایک زندگی وہ دیکھی دنیا میں رہے, اور پھر آج ایک دوسری زندگی پھر دیکھ لی جس کا ہمیں اقرار نہیں تھا. شکم مادر میں موت کا بندے کو اقرار ہوتا ہے, اس کے بعد جو زندہ ہوتا ہے وہ بھی اس کا بھی اقرار ہے, مرنے کا بھی اقرار ہوتا ہے. تمام کافروں کو ان چیزوں پر اعتراف ہے. اصل بات تو یہ ہے باس بادل موت, کہ مرنے کے بعد دوبارہ اللہ زندہ کرنے پہ قادر ہے اور ہمارا حساب و کتاب ہوگا. اس چیز کو اللہ نہیں مانتے تھے, ہم آج اس کو بھی مان لیا ہے کیونکہ سامنے آ گئے. فاعترفنا بذنوبنا, ہم اپنے گناہوں کا اعتراف کرتے ہیں کہ ہم سے غلطی ہوئی کہ ہم نے پیغمبروں کی بات نہیں مانی, یہ باس بادل موت کے حساب قیامت کو نہیں مانتے تھے, اعتراف کر لیا. اس دن کے اعتراف کرنے کا تو کوئی فائدہ نہیں ہے, وہ دارالعمل دارالاعتراف نہیں ہے, وہ دارالجزا ہے. دارالعمل دارالاعتراف گناہوں کا تو یہ دنیا ہے, یہ دارالعمل ہے, وہ دارالجزا ہے. وہ دارالجزا میں دارالعمل کرنے کا دعویٰ کر رہے ہیں, وہ تو ایمان بالغیب مشاہدہ ہو گیا ہے, اب اعتراف کا کیا فائدہ ہے؟ فہل الی خروج من سبیل, درخواست کرتے ہیں کافر لوگ کہ ہم نے گناہوں کو تو مان لیا, ہماری غلطی تھی, کوئی نکلنے کا راستہ ہے, اب ہم بچ سکتے ہیں. جیسے قرآن مجید نے دوسرے مقام پہ فرمایا کہ وہ درخواست کریں گے کہ دنیا میں بھیجا جائے اور ہم بہت نیک ہو جائیں گے, اور جن لوگوں نے ہمیں گمراہ کیا ان کو بھی ٹھیک کریں گے, لیکن وہ تو واپسی نہیں ہو سکتی. اب اللہ تعالیٰ فرمائیں گے یہ اس لیے تمہیں آج اس مشکل دن کا سامنا ہوا کہ تم دیکھ رہے ہو کہ ہمیں عذاب ہوگا, وجہ اس کی یہ تھی, اذا دعی اللہ وحدہ کفرتم, جب تمہیں اللہ ہی کی طرف دعوت دی جاتی تھی شرک نہ کرو, اللہ کو مانو, توحید پہ آؤ, رسالت پہ آؤ, اچھے اعمال میں آؤ, تو تم کفر کرتے تھے, اور کوئی شرک کی دعوت دیتا تھا تو اس کو کہتے واہ واہ واہ. آپ یقین کرو, قرآن حدیث کی بات کرو, کوئی نہیں لوگ جھومتا, اور اس طرح کی باتیں کرو, چادریں چڑھانا, فلان پھول چھول, اور یوں ہو گیا تو ایسے جھومنے لگ جاتے ہیں, کیا بات ہو گئی. کہ توحید اصل تو قرآن حدیث ہے, اس کو سمجھنا ہے یہ دعوت کیا دے رہا ہے, شرک کی باتیں, فضول باتیں. تو اللہ فرماتے ہیں اذا دعی اللہ وحدہ کفرتم, جب تمہیں اللہ وحدہ لا شریک ذات کی طرف بلایا جاتا تھا انکار کرتے تھے, جب تمہیں کوئی ادھر ادھر کے کوئی شرک کی باتیں کرتا کہ فلانا بہت یہ کام کر لیتا ہے, فلانا یہ کام کر لیتا ہے, تو اس کی طرف دوڑ کے جاتے تھے. اور عجیب بات یہ ہے, اللہ پاک بعض بندہ دعائیں کر رہا ہوتا ہے نا, وہ اللہ کی مشیت ہوتی ہے کہ وہ جلدی قبول نہیں ہو رہی تھی, کوئی مصیبت دور ہوئی ہوتی ہے, یا اللہ آخرت کا ذخیرہ کرتا ہے, تو یہ کمزور ایمان والا بندہ اللہ سے مایوس ہو جاتا ہے, جی بڑی دعائیں ہو رہی ہیں, میں تو اللہ سے بڑا مانگ رہا ہوں, اللہ نے کبھی قبول نہیں کی, اللہ سے کتنا جلدی مایوس ہوا. اور شرک کے اڈوں پر بار بار جا کر کبھی تیل چڑھاتے ہیں, کبھی جھنڈی لگاتے ہیں, کبھی اگربتی لگاتے ہیں, کبھی چادر چڑھاتے ہیں, وہ یار کیا مانگ رہے ہو, شفا مانگ رہے ہیں, وہ شفا ہو نہیں رہی, تم بابے کو چھوڑو نا, اب کہتے ہیں جی بابا بھی ناراض ہے, راضی ہو جائے گا. تو یعنی اللہ سے تو اتنا جلدی مایوس ہو گئے, چار دن دعا کی قبول نہیں ہوئی تو وہ جی اللہ قبول ہی نہیں کرتا دعائیں, اور ادھر سالاں سال کے چکر لگ رہے ہیں. ہمارے گاؤں میں راستے میں جاتے ہوئے ایک پرانا سا درخت ہے, وہ لوگ گاڑی سے اتر جاتے ہیں, میں نے کہا یار یہاں تو کوئی گاؤں ہی نہیں ہے, تمہارا گھر کدھر ہے؟ یہ اٹک میں میرا شریف کو جو روڈ جاتا ہے, راستے میں اتر جاتے ہیں ایک جگہ کونے پر, پرانا سا درخت ہے, وہ کیوں اترتے ہو, ادھر تو کوئی گاؤں ہی ہے. وہ ادھر جی بابا ہے, تو وہ درخت کے تنے کے ساتھ ہم کیل ٹھوکتے ہیں تو وہ دانت کے درد کو ٹھیک کر دیتا ہے. تو وہ کتنی دفعہ ٹھوک چکے ہو جی, آتے رہتے ہیں ٹھوکتے رہتے ہیں, وہ ٹھیک کیوں نہیں ہوا؟ بابا راضی نہیں. غیر اللہ سے لوگ مایوس نہیں ہوتے, در در کی ٹھوکریں کھاتے ہیں اور وہ بابا راضی نہیں ہوا, شرک نہیں, اور کیا یہی شرک ہوتا ہے نا. اللہ تعالیٰ شفا دینے والا ہے, اللہ سے مانگنا چاہیے. دو دن دعا مانگ کے اللہ سے لوگ مایوس ہو جاتے ہیں, دعا قبول نہیں ہوتی, غلط ہے, اضافی ایمان ہے, مایوس نہیں ہونا ہے. دعا کوئی رد ہوتی نہیں ہے, اس در سے کوئی دعا رد ہوتی نہیں ہے, وہ الگ بات ہے, ہمیں نظر نہیں آتی, ہماری نظر ہی کمزور ہے نا. اے آلے نظر, ذوق نظر خوب ہے, لیکن جو شے کی حقیقت کو نہ پہنچے وہ نظر کیا ہے؟ کوئی دعا رد نہیں ہوتی, لیکن نظر نہیں ہے ہمیں, وہ نظر نہیں آتی, ہم اجلت پسند ہیں, جلدی ہو جائے. تو یہاں بھی یہی کہا, جب اللہ وحدہ لا شریک ذات کی طرف بلایا جاتا ہے تو انکار کرتے ہیں, جب ان کی کوئی شرک میرے کو بت مت کی بات ہوتی ہے تو بڑا خوش ہوتے ہیں کہ ہاں اچھی بات ہے. فرمایا نہیں, اللہ ہی کی عبادت ہے, وہی معبود ہے, بلند و بالا وہی ہے. اللہ تمہیں اپنی نشانی دکھاتا ہے, کیسے؟ یوریکم آیاتہ وینزل لکم من السماء رزقا, اللہ آسمانوں سے پانی نازل کرتا ہے, بنجر زمین زرخیز ہو جاتی ہے, تمہارے رزق کا انتظام ہو جاتا ہے, تمہارے رزق کا انتظام ہو جاتا ہے. فرمایا اس میں بھی جو رجوع اللہ کرتا ہے اس کے لیے نصیحت ہے, یہ بہت بڑی بات ہے. وہ بنجر زمین جو کچھ اگانے کے لیے تیار نہیں تھی, اللہ نے اس پانی میں ایسی حیات نازل کی, ایسی حیات نازل کی, وہ بنجر زمین سرسبز و شاداب بن گئی, ہمارے رزق کا انتظام ہو گیا. آگے کتنی تعجب کی بات کی ہے, ما یتذکر الا من ینیب, جو رجوع اللہ, جو توحید والا ہے, اللہ کو مانتا ہے, جو وہ اس سے سبق بھی حاصل کر سکتا ہے کہ میرا مالک یوں قادر ہے رزق دینے کے اوپر. فرمایا دعو اللہ مخلصین لہ الدین, اللہ ہی کو پکارو اخلاص کے ساتھ, اسی کی دینداری اور تابع داری کرتے ہوئے, جس در کے سب سوالی ہیں, بڑے بڑے انبیاء, اولیاء, اتقیاء, غوث, کتب, ابدال, سب لوگ اسی کے در کے سوالی ہیں, تم بھی اخلاص کے ساتھ اسی ہی کو پکارو, تمہاری دعا کی قبولیت میں دیر ہو جائے مایوس نہ ہو, وہ حکیم ذات ہے, کچھ بہتر دینا چاہتا ہے. رفیع الدرجات, اللہ کی شان بیان فرمائی, کہ یہ مومن کو تو اللہ کو پکارنا ہے, مایوس نہیں ہونا ہے. کافر لوگوں کا کام ہے مایوس ہونا. رفیع الدرجات ذو العرش, رفیع الدرجات کا ایک ترجمہ تو یہ ہے کہ بلند و بالا صفات والا ہے. اللہ پاک بلند و بالا صفات والا ہے, اللہ بے نیاز ہے, تمام عیبوں سے پاک ہے وہ, تو بلند و بالا صفات. دوسرا ترجمہ ہے رفیع الدرجات, اونچے کما ہوا شان ہو عرش کے اوپر, اونچے عرش کے اوپر جو رفیع ہے بہت, اس پر کما ہوا شان ہو جلوہ افروز ہے, رفیع الدرجات کا دوسرا ترجمہ. کیونکہ جمہور مسلک اہل سنت والجماعت کا یہ ہے کہ اللہ پاک اپنی ذات کے اعتبار سے عرش کے اوپر کما ہوا شان ہو, اپنی ذات کے اعتبار سے عرش کے اوپر کما ہوا شان ہو جلوہ افروز ہے, اپنی صفات کے اعتبار سے پوری دنیا پہ احاطہ کی ہوئی ہے کہ ہماری ایک نظر ہے وہ دیوار تک دیکھ رہی ہے, اس کی وہ نظر ہے جو پوری کائنات کو دیکھ رہا ہے. رفیع الدرجات کا دوسرا ترجمہ. تیسرا ترجمہ ہے جو اس کی مان کے چلتا ہے تو اس کے درجے پھر وہ بلند کرتا ہے. رفیع الدرجات, درجات کا بلند کرنے والا ہے وہ, جو نیک بنتا ہے اللہ اس کے درجے بلند کرتا ہے. دیکھو نا جی, ایک نیکی پر 10 ثواب, 10 گناہ معاف, فلاں اس طرح, یہ بلند درجے ہو رہے ہیں. کوئی بھی نیکی ہے اس کے 3 کام ہیں, 10 گناہ معاف, 10 نیکیاں اس کے بدلے میں ملیں گی, 10 درجے بلند ہوں گے. فرمایا نا حدیث میں الف لام میم کو ایک حرف نہ سمجھو, الف لام میم 3 حرف ہیں. الف پر 10 نیکیاں ملتی ہیں, 10 گناہ معاف ہوتے ہیں, 10 درجے بلند ہوتے ہیں. رفیع الدرجات, اللہ پاک ایمان والے بندے کے درجے کو بلند کرتا ہے. انسان سمجھ نہیں سکتا. حدیث میں آتا ہے نا کہ آخرت میں وہ بعض اپنی نیکیوں کو دیکھ کے وہ تھوڑا سا سوچے گا, یہ تو میری اتنی تو نیکیاں نہیں ہیں. وہ نیکیاں یہی ہیں کہ سبحان اللہ, الحمدللہ یہ کہتا رہا, اللہ اکبر یہ کہتا رہا, تلاوت کرتا رہا, اسے کیا پتا ہے کہ یہ کیلکولیشن ایک ہاتھ ایسی آتی ہے دنیا کے, یہ الجبرے اور کیلکولیٹر بھی بند, اس سے بھی لامتناہی, واللہ یضاعف لمن یشاء واللہ واسع علیم. اللہ بے انتہا دیتا ہے, اس کی کوئی اپنی بھی انتہا نہیں, تو دینے پہ آئے تو اس کی بھی کوئی انتہا نہیں. رفیع الدرجات کا تیسرا ترجمہ ہے نیک بندے کو بہت اونچے درجے عطا کرتا ہے. وہ نیک کو ایک زمانہ جب نیکی میں وہ مشک سے گزرتا ہے نا جی, وہ نظر بھی آ جاتے ہیں. رفیع الدرجات ذو العرش یلقی الروح من امره علی من یشاء من عباده لینذر یوم الطلاق. اللہ پاک راز کی بات اپنے حکم سے اپنے بندوں میں سے جس پہ چاہتا ہے ڈال دیتا ہے. پہلی ترجمہ اس کی تفسیر تو یہ ہے کہ اللہ پاک اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کے ذریعے سے علم القا کرتا ہے, بھیجتا ہے. کیوں بھیجتا ہے؟ لِيُنذِرَ يَوْمَ الطَّلَاقِ, تاکہ میرا پیغمبر لوگوں کو ملاقات کے دن سے ڈرائے, فکر آخرت دے. کیونکہ جب ملاقات ہوگی, حالانکہ بکریاں تو غیر مکلف ہیں نا جی, بکری نے ایک دوسری بکری کو مارا ہے, اس کا کوئی حساب نہیں ہے, لیکن اللہ تعالیٰ اپنا انصاف بتانے کے لیے حدیث قدسی ہے یہ فرماتا ہے کہ سینگ والی بکری نے اگر دنیا میں بغیر سینگ والی کو مارا ہوا ہے تو اس بغیر سینگ والی کو آخرت میں میں سینگ عطا کروں گا, اور دوسری کو بغیر سینگ کے کہ اپنا بدلہ لے لے. وہ تو غیر مکلف مخلوق ہے. یہ سمجھانا مقصود ہے کہ میں یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرا, ایک ایک ذرے کا وہاں. تو میں اپنے پیغمبر کے اوپر وحی بھیجتا ہوں لِيُنذِرَ يَوْمَ الطَّلَاقِ, تاکہ میرا پیغمبر لوگوں کو ملاقات کے دن سے ڈرائے کہ ایک دن حساب کا آنے والا ہے اور ذرا ذرا سامنے آ جائے گا. یہ تو پہلی تفسیر ہے. دوسری تفسیر یہ ہے کہ جب بندہ نیک ہو جاتا ہے, خوب نیک ہو جاتا ہے, اس کا نا دل بڑا صاف آئینہ بنتا ہے, رگڑے لاکھ جب کھاتا ہے دل, نا دل بڑا صاف ہو جاتا ہے. یہ اس درجے میں صاف ہوتا ہے, اس درجے میں صاف ہوتا ہے کہ بندہ سوتا ہے اور انسان کا دل ذکر کرتا ہے. لیکن یہ بات میں نے بول دی, آپ نے سن لی ہے, یہ بات بہت عظیم بات ہے. ایک مدت لگتی ہے اس کو سمجھنے میں. انسان سوتا ہے, اس کا دل ذکر کرتا ہے. ایک مجاہدے کے بعد یہ بات ہے. تو بات یہ ہے کہ بعض دفعہ نیک بندے پر بھی اللہ تعالیٰ الہامی شکل میں کچھ علم القا کر دیتا ہے, اور وہ بندہ بھی لوگوں کو دعوت الاللہ دیتا ہے. باقی بات انشاءاللہ کل کریں گے. اللہ سمجھ نصیب فرمائے.